a l'altra cara de la lluna. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna. Saludem al Francesc. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com va tot? Molt bé. Ja feia unes setmanetes que no et veiem per aquí. Sí, mira. Mira, cosa de la vida. Ja tocava. Molt bé. I ha vingut acompanyat d'una pila de gent amb una pila d'instruments. Qui sou? Sí. Bueno, primer, bona nit, companys. Bona nit. Hello. Bueno, anem per ordre. Ells són de The Idiot. Ahà. Amb un signe d'admiració al final. Sí. Que després ens explicaran una mica per què. I ells són el Gerard, el Marc, el Josep, el Jaime, el Bernat i l'Adrià. Molt bé. Tots. Doncs una altra vegada, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. I d'on són aquesta gent? D'on sou, companys? De Barcelona, passegem pel barri de Gràcia, crec que més, bueno, no tots som del barri de Gràcia, però quasi tots, sí. Bueno, d'aquella banda, no? Sí. Ok. I què tenim, això? Perquè això és com un màster, no? Això que... Sí, això... Acabo de gravar... Hem gravat amb el Paco Luco el nostre primer disc, que es diu Faraway Beyond, i, bueno, ara estem desenvolupant el directe i fent tota la pesca per moure el disc bé i bueno, estan sortint coses guais. Vale, vale, xatxi. Una, és que esteu aquí. Sí. Que no serà la més guai que us passin, ja t'ho dic jo ara. Bueno, esperem que passin coses més guai, però bueno, comencem escoltant el disc, vale? I ara després en Francesc ens fa 5 cèntims de la banda. Què escoltem? Days of... Of an Albrat. Molt bé. Blind with our reflections, lucky sweet face, lucky sweet face. Whatever else is going to happen, whatever else is going to happen, whatever else is going to happen now. We will wear those garish dresses, look through TV screen sunglasses, grinning, faking, meeting pleasures, looking last year, looking last year. Déu-n'hi-do, doncs així sona aquesta banda que es diuen The Idiot. Idiot? Idiot. Idiot, no? Sí. És que Francesc abans ho ha dit així, en plan, he intentat imitar-lo. No, no, d'Idiot, com el disc de l'Iggy Pop, no? Sí, exacte. Amb l'admiració també porta admiració el disc de l'Iggy Pop, no? No, no. No porta admiració? L'admiració la portem nosaltres, que ho diguem. Molt bé, molt bé, molt bé. No, sembleu la banda resident de la teta enroscada. Ah, no sé, bueno, ens ho han dit, bueno, sí, ens relaciona molt amb el Tarantino, el rotllo que vale, vale. Sí, sí. Era el bareto d'Abierto sí. A l'amanecer, no? La teta enroscada. Sí, bueno. I molt bé, molt bé, molt guai. Bé, vosaltres vau començar cap allà el 2007, no? Sí, vam començar el 2007 i en principi, bueno, d'una manera una mica així, tocant les cançons com sortien i... I bueno, fa cosa d'un any o així vam incorporar el Bernat i l'Adri, vam estar desenvolupant el disc, veient que havíem fet bastantes coses i ara pues, estem aquí. Bé, el disc va sortir bé, va ser un any dur treballant, però... Sí, el rotllo era que, pues, el que parlem sempre, saps? Que és... Anàvem a Sirecar, anàvem a Rasmatar, venga, fiesta, no sé què, i vam començar a fer cançons, bueno, les va començar a fer Gerard, no? I arribàvem al local i ens posàvem a tocar i era com, venga, bomba negra, tumpa, tumpa, tan. Hòstia, vale, mola, però va arribar un punt en el qual, pues... Ens vam cansar. Ens vam cansar perquè, pues, escoltàvem moltíssima música i seguim escoltant a moltíssima més no música diferent, saps? És com... Llavors, pues... Volíem anar una mica més enllà, vull dir, si... No fer el mateix que feia la resta de gent i intentar... buscar-li una sonoritat encara que sigui diferent al que s'acostumava a sentir per aquí i que el rotllo mainstream i tal. I teniu també una força influència de compositors de bandes sonores també, no? Sí, això van començar ja a, diguéssim, a mig procés. A mig procés, a mig procés. A escoltar bandes sonores, no? I diguéssim que vam decidir fer un disco on el tret principal, vull dir, la característica així com comuna en totes les cançons és que hi ha algun tipus de cine, de banda sonora de característica per al mig. Molt bé. I teniu algun bolo a prop, alguna cosa que la gent que estigui escoltant? Sobretot estem buscant coses a fora de Barcelona. Tenim uns concerts per Menorca, estem planejant una gireta per Andalusia i el més important a Barcelona és a les festes majors de Gràcia. Sí, el 20 d'agost a Gràcia, el 10 de setembre. A Torelló. I, bueno, estem posant-nos en contacte amb bastantes sales de Catalunya i anirem confirmant totes les dates. També tenim el FEM Ateneu d'Arenys i anirem confirmant dates a mesura qual anirem tancant el calendari, anirem publicant tot per la pàgina de Facebook, per la pàgina web, es podrà veure la pàgina web com, quina és? Perquè The Idiot està agafat segur. The Idiot Room, tot és The Idiot Room, és youtube.com/TheIdiotRoom, TheIdiotRoom.com, TheIdiot... Room amb dos os, no de room de moto. La web és www.TheIdiotRoom.com. Room en Coca-Cola, La web és www.TheIdiotRoom.com. I des d'allà es pot descarregar el disc gratuïtament. Ah, sí? Ja el teniu? Però si encara no l'heu editat. No tenim les còpies. Estem buscant la discogràfica. Algú que ens estimi un mínim. Un mínim vol dir 1.000 còpies. I que ens faci una miqueta de distribució. Llavors, vam fer el màster. El vam fer allà mateix amb el Paco Loco, que ens va recomanar un col·lega seu. I va dir, todo lo que hago lo pasa por ese tío, no sé què. El Mario, no? Sí. És que ho estic llegint aquí. Però ha semblat que coneixia el tema, eh? També estem fent la portada, perquè és que ens agraden moltes coses i anem ficant diverses portades, però costa trobar alguna cosa que ens agradi permanentment. Clar. Bueno, i som uns quants, però sou sis amb la banda, posar-vos d'acord també és complicat, no? Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, estic veient que estic molt d'acord. Sí. Bueno, això està guai. No, vull dir, lo difícil és no és que ens agradi o no ens agradi o que es faci... Jo què sé, per gustos sempre podríem xocar, no? Però simplement fer una portada i treballar un concepte que entre tots creiem que sigui el que ha de ser, no? Llavors, quan tractes un producte complex, tota visió sobre el producte és complexa. Llavors tots estem allà que, hòstia, sí, però si això fos així millor, ja li acabes donant mil voltes Però sembla que d'aquí en breu, com molt trigar 2-3 setmanes, tindrem la portada definitiva ja. Acabaré-ho amb... Bé, doncs, què et sembla, Francesc? Que ens facin algunes cançonetes, aquesta gent, sí, o què? Perquè heu vingut aquí amb tota la catxarreria, amplificadors, amb la guitarra, una miqueta de set de percussió, un teclat, no? Què portes? Què és això que portes al teclat? Un pad, un octapad, un què? Tinc el teclat i tiro samplers. Ah, pot llençar... Ah, oh, que guai. El propi disco. Ah. Gravar els vents i violins que van fer servir... Són de veritat, eh? Són de veritat. Ah, vale, no, vale, ja els porteu enregistrats, clar, pel directe, no? Sí. Molt bé. Doncs si us sembla, ja que tenim la paradeta, passeu aquí a la cantonada i comenceu a tocar. I en feu, què feu, 2-3 temes? Tres cançons. Tres cançonetes? Sí. Vinga, doncs un mini concert acústic, no? Seria? Exacte. Bueno, no tan acústic, bueno, sí, entre acústic i, sí, i elèctric. Perquè... Electroacústic. Electroacústic, molt bé dit. Perquè en directe, clar, suposo que la bateria serà completa, però tampoc, per la cançó que hem escoltat, no dista molt, no?, del que pugueu fer ara. No, en directe portem distorsions. Sí, bueno, i els volums de les guitarres elèctriques... Bàsicament hem intentat adaptar el directe que fem una mica a Luca, vale, el que tocarem ara. Molt bé, molt bé. Vinga, doncs quan vulgueu, un de Idiot, aquí com ràdio, l'altra cara de la lluna. Well, she's not queen and she looks high tonight. She walks the fields and she's very bold, swinging back and forth to find the flow. Crazy love has got red glassy eyes. I know she does because she never smiles. I tried my hardest hiding all these games, and he does and she does, but we all do the same. Bueno, la següent cançó es diu Daddy Took the Axe. take it sweet. Farewell, my darling. Sing from the ceiling like a child. Farewell, my darling. Now they could see a real smile on me. Bye-bye, my darling. I això és Connected Brains. Un rai a l'altre canal de la lluna. Molt bé, nens. Déu-n'hi-do, no? El tema aquí amb petit comitè. Bueno, una mica, sí. Això és el que ens un piscolabis. Sí. És un primer. Un entrant, no? Rai, jo abans d'acabar m'agradaria que parléssiu una mica del videoclip que teniu fet d'una de les cançons que estan incloses en aquest disc, que no sé, no em queda molt clar si és Cherry Blue o Cherry Queen. Ah, és Cherry Blue, la cançó es diu així, passa que tot el rato dic Cherry Queen. Però, bueno, sí, és un videoclip, l'ha dirigit el Bernat, que és el guitarrista del grup, i bueno, té un rotllo molt cinematogràfic i molt guai, o sigui, bueno, també és el que fem nosaltres, Bueno, ell t'ho pot explicar una mica. Sembla que no vol parlar. Què et passa, company? Fa por al micro o què? Sí, fan una mica por els micros. No et mossegarà, home. Has fet no, el videoclip, bueno, tu? Et dediques a sí, això? O... Sí, sí, sí. M'estic intentant dedicar a tot el que tingui a veure amb cinema. Uh-huh. I aquest videoclip pues, va ser una oportunitat pels dos cantons, no? Pel cantó musical i pel cantó audiovisual. I sí. Sí, sí. S'ha de veure, vull dir. Vale, no podem veure. I això encara no està. Està a punt d'acabar o sigui... Està, no està a vimeo.com/TheIdiotRoom. TheIdiotRoom. Molt bé, molt bé. O a youtube.com, TheIdiotRoom. O a la pàgina web, www.TheIdiotRoom.com. Molt bé, molt bé. Fota d'idiot. Fots idiot. Ja que és gratis que la gent s'ho baixi, no? Home, no sé si voleu parlar una mica de les lletres, no? De què parleu amb les lletres, perquè tinc entès que sou teniu una tendència a la ironia, no? Però clar, el ser en anglès a vegades se'ns ja, pot escapar bueno, una mica, no? Això és, sí, és el que passa, no? Vull dir, quan escrius en anglès i cantes aquí pues, la gent hi costa entendre, però la veritat és que estan molt guais, estan, bueno, estan molt lligades a la música, vull dir, transmeten moltes imatges i expliquen més coses sobre la música i sobretot sempre parlen de personatges. Jo, bueno, els he anat buscant coses perquè la gent em demana que busca. Jo les escric sense pensar gaire, però després me n'adono que parlen de, no sé, personatges que no estan bé amb si mateixos, definitivament. Molt bé, companys. Doncs moltíssimes gràcies per vindre, i sobretot per tocar aquí en el programa. Que vagi molt bé. La gent, us recordem que a idiotroom.com trobeu més informació, i sobretot això aquest estiu a Gràcia, doncs els trobareu, i a partir de setembre doncs, a molts llocs. Francesc. Nando. Bona nit. En què ens quedem? En què ens quedem? En què quedem, companys? Amb Living Dead Girl. Living Dead Girl. Això és una història de zombis? Sí i no. És una història de carretera. És una road movie, aquesta. Esto te está enroscada, lo que he dicho yo. Venga. Hasta luego. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Face a mirror, flesh and bones, but I don't mind.